Bezlate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 200 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarło 6 osób. Partia rządząca utrzyma większość w Sejmie, mówi rzecznik rządu. W Warszawie dziś obchody Dnia Pamięci Starówki związane z rocznicą tragicznych wydarzeń podczas powstania. 196 przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób. Wykonano 40 tysięcy testów na obecność SARS-CoV-2. Najwięcej nowych przypadków choroby odnotowano w województwach mazowieckim, małopolskim i śląskim. Wyjście Jarosława Gowina z rządu oraz klubu Prawa i Sprawiedliwości nie zachwieje większości partii rządzącej w Sejmie, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Jego zdaniem nie będzie też problemu z przyjęciem programu Polski Ład. Ostatnie posiedzenie Sejmu pokazuje, że taka większość jest. W związku z tym zakładam, że sytuacja może się tylko poprawić, ale oczywiście wiemy, że napięcie polityczne w polskim parlamencie w tej chwili jest bardzo duże. Kwestie związane z Polskim Ładem są jeszcze w konsultacjach społecznych. Tutaj też pewnego rodzaju uwagi będą wdrożone, więc cały pakiet we wrześniu przedstawiony też myślę, że zyska poparcie też niektórych z posłów innych klubów parlamentarnych. Sejm przedwczoraj przegłosował nowelizację ustawy medialnej. Teraz ma się nią zająć Senat. W Warszawie dziś obchody Dnia Pamięci Starówki związane z rocznicą wybuchu czołgu Pułapki podczas powstania. 13 sierpnia 1944 roku powstańcy przechwycili niemiecki pojazd opancerzony, który po przejechaniu barykady wybuchł, zabijając co najmniej 300 osób. Był to jeden z najtragiczniejszych dni podczas obrony Starówki. W trakcie walk pojazd obrzucono butelkami z benzyną. Gdy kierowca uciekł, powstańcy wbrew rozkazom przejęli transporter. Ugasili pożar maszyny będącej opancerzonym wozem transportowym wypełnionym ukrytym ładunkiem wybuchowym. Wjechali nią w ulicę Kilińskiego. Wtedy nastąpiła ogromna eksplozja. Zrobiło się ciemno zupełnie. Jak opadł ten kurz, zobaczyłem dosłownie jatkę. Wspominał Włodzimierz Piłatowski. W pobliżu znajdował się też Andrzej Rumianek, który cudem uniknął śmierci. Wybiegłem tu na ulicę, ta jezdnia, chodniki były zasłane, no nie można powiedzieć, że trupami, tylko kawałami porozrywanych ciał. Od 1992 roku rocznica wybuchu czołgu Pułapki jest obchodzona w Warszawie jako Dzień Pamięci Starówki. Przemysław Lis, Polskie Radio. Narodowy pokaz koni arabskich rozpoczyna się w Janowie Podlaskim. W ciągu 3 dni prezentowanych będzie 150 koni z państwowych i prywatnych stadnin. Jaki powinien być idealny koń arabski, mówi była konsultant do spraw hodowli w Janowie, profesor Krystyna Chmiel. Powinien mieć małą głowę, pożądane jest, żeby miał szczupaczo wklęsły profil, duże oko i duże nozdrza, długą szyję. Poza tym u konia arabskiego liczy się tak zwana linia górna, czyli odległość od kłębu do nasady ogona, która im bardziej jest zbliżona do linii prostej, tym jest lepsza. Ogon powinien być wysoko osadzony, w ruchu powinien być wysoko, tak triumfalnie bądź wesoło trzymany. Z daleka wygląda to jak chorągiewka, to jest właśnie charakterystyczny ruch dla konia arabskiego. Dziś prezentowane będą ogiery, a jutro klacze. Punktem kulminacyjnym będzie niedzielna aukcja Pride of Poland. We francuskiej miejscowości Saint-Laurent-sur-Sèvre na zachodzie kraju odbędzie się pogrzeb ojca Oliviera Mer. Kapłan został zamordowany w poniedziałek przez imigranta z Rwandy, któremu wcześniej udzielił pomocy i schronienia. Pogrzeb zamordowanego zakonnika rozpocznie się o godzinie 14.30 w tutejszej bazylice. Jesteśmy bardzo, bardzo poruszeni. To zbrodnia, a poza tym to osobowość ojca. To wydarzenie dużej wagi, które uważam za całkowicie dramatyczne. Mówi jedna z mieszkanek Saint-Laurent-sur-Sèvre. Miejscowość, w której żył ojciec Mer, zamieszkuje niespełna 4000 osób. Zabójca sam oddał się w ręce policji. Miesiąc wcześniej opuścił zakład psychiatryczny i znalazł opiekę u zakonnika. Ojciec Olivier został ofiarą własnej szlachetności, zgodnie z sensem całego swojego życia. Mówił przyjaciel zamordowanego, biskup François Jacolat. Ojciec Olivier Mer miał 60 lat. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zabójca zakonnika jest także podejrzany o podpalenie katedry w Nau w ubiegłym roku. Dobre warunki do turystyki w Beskidach. Pogoda zachęca do górskich wycieczek, mówi ratownik tamtejszej grupy GOPR Łukasz Skwara. Temperatura około 15-16 stopni o godzinie 8, słaby zachodni wiatr, słabe zachmurzenie, brak opadu i bardzo dobre warunki praktycznie we wszystkich naszych stacjach. Ratownicy podkreślają jednak, że przed wyruszeniem w góry warto sprawdzić pogodę i upewnić się, czy nie będzie burz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z

A co przed nami? Opowiemy Państwu o wielkim motylu, a konkretnie chodzi o niepylaka. Jego rozmiar jest imponujący, ale też jest to stworzenie mało płochliwe. Żeruje zazwyczaj na kwiatach ostów. Do hodowli tego gatunku powraca Pieniński Park Narodowy, a jest to niezwykle rzadko występujący gatunek motyla w Europie. Przed godziną 12 opowiemy Państwu o imprezie biegowej ku czci pamięci żołnierzy wyklętych. Nie zabraknie też spotkań z historią. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik opowiedzą o pierwszym locie samolotem nad Warszawą. 11,5 minuty po 11. Trójka. Program trzeci. Twój niewyraźny głos muska się po pięciolinii, śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią. ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret. Wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Miś nie piołuj i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą wszywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie. To mnie zgubi, twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Nie był hodowany przez lata, teraz wraca w wielkim stylu. Niepylak Apollo, jeden z największych motyli dziennych w Polsce i Europie, który znajduje się pod ścisłą ochroną. Teraz do jego hodowli powraca Pienieński Park Narodowy. Nie ma się czemu dziwić, liczebność motyla w ostatnich latach spadła. Mają na to wpływ m.in. warunki pogodowe, na przykład chłodne wiosny. Odtwarzaniem jego populacji dla parku zajął się Tadeusz Oleś. Znajdujemy się koło woliery, w której znajduje się 5 hodowlarek. Zostały odłowione 3 samice. Te samiczki sobie składają jajka. Jest ich 170 w tym roku. I z tych 170 będzie hodowla się rozwijać. Bogusław Kozik, pracuje w dziale ochrony przyrody w Pińskim Parku Narodowym. Ten program właściwie składa się z 3 takich głównych elementów. Hodowla. Kolejnym ważnym elementem jest odkrzaczanie stanowisk niepylaka Apollo. W miarę regularnie w miejscach, gdzie występuje niepylak, wycinamy krzewy, drzewa, które tam zacieniają nam te tereny. I kolejnym ważnym elementem programu jest monitoring. Czyli od momentu, jak pojawiły się pierwsze latające motyle, regularnie nasi pracownicy oraz osoby z zewnątrz kontrolują stanowiska, monitorują populację tego gatunku. Luty, marzec się wylęgają z jajeczek te larwy, a wyląk motyli jest czerwiec, lipiec. I motyl, który wychodzi, to jest krótkimi skrzydłami, takimi grubymi i pompowanie skrzydeł później leci sobie. I żyje po to, żeby cieszyć oko. Iwona Wróbel, zastępca dyrektora Pińskiego Parku Narodowego. Niepylak Apollo jest motylem dziennym oczywiście, bo mamy też całą rzeszę motyli nocnych. Jest to bardzo duży motyl. Rozpiętość skrzydeł to jest do 7 cm, także jak na motyla w naszej strefie klimatycznej jest to naprawdę motyl ogromny. Jest biały, lekko przeźroczysty, z dużymi czerwonymi plamami na skrzydłach. I skąd ta nazwa niepylak? To jest motyl z takiej grupy, która nie posiada łusek na skrzydłach. Nie ma tego pyłku. Jeżeli weźmie się go do ręki, przy znakowaniu oczywiście, bo łapać tego motyla nie można, to on ma troszeczkę taką fakturę jak pergamin. W tej chwili w takich nieprzerwanie, w naturalnych warunkach występuje w Pieninach i w Tatrach. Co roku notowaliśmy fluktuację liczebności i ona mieściła się w granicach między 400 powiedzmy a 600 osobników. Od 2 lat też warunki pogodowe na wiosnę są niesprzyjające dla niepylaka i tutaj obserwujemy niepokojące trendy, jeśli chodzi o liczebność tego gatunku. Motyl jest piękny. więc może dla samego jego piękna warto go zachować. A poza tym no, ma też rację bytu każde stworzenie. Niepelaga pollo jest takim gatunkiem, który budzi pozytywne emocje. Natomiast dzięki temu, że chronimy niepelaga pollo jako symbol, chronimy też całą rzeszę innych gatunków, które są może mniej spektakularne, mniej atrakcyjne dla człowieka, ale równie ważne dla przyrody. Niepelaga Apollo można zaobserwować w pieninach od czerwca do sierpnia. O motyla pytała Monika Chrobak. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie. Oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Program trzeci. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Pan Maciej z Lublina pisze: Trójka hula w pracy. No właśnie, teraz jeszcze praca i biuro, a w weekend roztoczę. Proszę Państwa, czas na trójkowy wehikuł czasu. Dzisiejsza data wiąże się z sensacyjnym wydarzeniem z przeszłości stolicy, a przypominam, że mamy piątek 13. Niezła historia. Czas na piątkowe spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. Nieprawdopodobne wydarzenie dziś właśnie z 13 sierpnia. Rok 1911. Wówczas to pilot Michał Scipio del Campo jako pierwszy Polak wykonał na samolocie Ettrich Taube lot nad Warszawą. Właściwie dlaczego mówimy o tym wydarzeniu? No tutaj się kilka wątków pojawia. Po pierwsze, osoba samego... Tak, to był pierwszy lot. Mhm. Ale tak, mamy do czynienia, ciekawostka, osoba pilota, Polak, ale nazwisko Scipio del Campo. Skąd się wywodziło? Otóż oczywiście z Włoch, ponieważ potomkowie Michała Scipio del Campo przewędrowali do naszego kraju wraz z księżniczką Boną w pierwszej połowie XVI wieku. Michał Scipio del Campo był nie tylko znanym pilotem, jak się okazało, pionierem polskiego lotnictwa, ale był także inżynierem mechanikiem, specjalistą od termodynamiki, która ta wiedza ułatwiała mu później w pilotowaniu samolotu. To jest jeden wątek. Drugi to jest, myślę, że już o tym powiemy, to jest sam samolot, tak? Ettrich Taube. To jest firma, która jest zapominana, jeżeli chodzi o taki ogólny odbiór genezy lotnictwa, jeżeli chodzi o samoloty. Natomiast my tutaj i historycy, ale też te osoby, które może nie są specjalistami, a się interesują lotnictwem, no to wiedzą dobrze o takich firmach jak na przykład Albatros, prawda, Halberstadt, tak? Zapominając, że część rozwiązań konstrukcyjnych właśnie te firmy zaczerpnęły z Ettricha Taube, ale o czym będziemy jeszcze mówili. Natomiast sam lot był niesamowity. Trwał, co prawda, tylko 18 minut, ale po pierwsze był zakaz lotów nad Warszawą. No to nad samym centrum Warszawy przecież był lot. Nad samym centrum, tak, ponieważ samolot przeleciał na wysokości około między 400 a 500 metrów, przeleciał nad Marszałkowską, nad Ogrodem Saskim, nad Starym Miastem, nad Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi. 110 lat temu, przypomnijmy. Tak, i to uczynił podczas 18-minutowego lotu. To było coś niesamowitego. Niezła historia. To jeszcze przypomnijmy ciekawostki związane z samym samolotem, z samą maszyną, bo to jest interesujące. Tak, to jest samolot, który został zaprojektowany przez austriackiego pioniera lotnictwa Igo Ettricha. Samolot nosi nazwę Taube, może to też wyjaśnimy tutaj naszym słuchaczom, z języka niemieckiego, co oznacza gołębia, dlatego że charakteryzował się przedziwnym takim kształtem płata wzorowanym na nasionach południowoamerykańskiej palmy. Więc to jest jedna z takich ciekawostek. Ciekawostką jeszcze powiem państwu, państwo tego nie widzą, ale pan profesor zrobił, nie wiem, czy to był gołąb, czy to ta palma taki była. Taki gest, bym powiedział, chyba bardziej lotek na skrzydłach. Został zaprojektowany w 1910 roku, a przypomnijmy, że lot pana Michała był w roku 1911, więc w bardzo krótkim odstępie czasu. Samolot stał się jedną z najbardziej rewelacyjnych konstrukcji czasów pionierskich. W maju 1910 roku pilot Karl Illner wykonał pierwszy przelot samolotowy na trasie Wiener-Neustadt-Wiedeń i z powrotem. Ettrich doprowadził do sytuacji, w której nastąpiła rozbudowa jego zakładów. Powstała szkoła pilotów, którą prowadził. Stworzył właśnie firmę pod nazwą Ettrich Fliegerwerke GmbH. I stworzył dwie wersje tej maszyny, A1 i A2. I właśnie, tak jak już wspomniałem, część konkurencji podpatrywała i czy podbierała pomysły od Ettricha, między innymi wspomniany przeze mnie Albatros czy Halberstadt, ale też Gotha, DFF. Ten samolot znika tak naprawdę z widoku, jeżeli chodzi o jego zastosowanie w pierwszym okresie I wojny światowej. No ale właśnie zapominamy bardzo często o tym, że to był jeden z wiodących konstruktorów, myślę o Ettrichu, i producentów samolotów właśnie w przededniu I wojny światowej.

put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Już za dwa dni, czyli 15 sierpnia, odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym i właśnie o nim teraz porozmawiam z Państwa i moim gościem w Ogródku Trójki, Barbara Konarska, rzeczniczka projektu Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd pomysł na organizację takiego biegu? Z takiej potrzeby czynnego upamiętnienia żołnierzy niezłomnych. Wiadomo, że można o wielkich i pięknych rzeczach dużo opowiadać, ale fajnie jest też coś zrobić i pierwszy pomysł, żeby pobiec, to była tylko rozgrzewka do tych akcji, które potem zaczęły towarzyszyć biegowi Tropem Wilczym. Bieg wymyśliło kilkanaście osób, które chciały w 2013 roku pobiec, żeby upamiętnić po prostu polskich bohaterów. Tak jak mówię, nie było ich zbyt wielu, kilkanaście osób, ale rok później to już było 1500 osób na warszawskim biegu. Kolejne lata to było już ponad 40 miast w Polsce. Czwarta edycja wybiegła z Polski. I w tym momencie mówimy o największym biegu pamięci na świecie, bo poza Ameryką Południową biegną wszystkie kontynenty. I to jest chyba świetna okazja, żeby tutaj wkroczył także walor edukacyjny. Tak, walor edukacyjny od początku towarzyszył biegowi. Zaczęło się oczywiście od tego, że w każdym pakiecie były materiały edukacyjne, różne wydawnictwa, komiksy, też to, że biegają ludzie z wizerunkami konkretnych bohaterów na koszulkach, też wiadomo, że wtedy zapamiętują twarz, też te pseudonimy, ale przede wszystkim też zapraszaliśmy żywych świadków historii. Dziś już ich nie ma, przez tych kilka lat naprawdę ich bardzo wielu zniknęło. Ten walor edukacyjny był wtedy bardzo ważny, bo niewiele ludzi wiedziało cokolwiek o żołnierzach niezłomnych, bo to była taka karta historii schowana. My uznaliśmy teraz, że już nauczyliśmy, no nieskromnie mówimy, czyli generalnie jakby ta edukacja, ta informacja o żołnierzach niezłomnych poszła też przez system edukacyjny, więc ludzie już wiedzą, co to jest zbrojne podziemie antykomunistyczne. Natomiast no, jest jakby teraz ten kolejny moment, teraz spróbujmy zrobić też coś takiego, to co robili oni, czyli wykazać się tym współczesnym patriotyzmem, bo dzisiaj też możemy odpowiadać na potrzeby społeczne, na to, co się dzieje dookoła. Możemy się wykazać też taką altruistyczną potrzebą z jakiejś świadomości obywatelskiej. Czy tegoroczna edycja stała pod znakiem zapytania, bo została przeniesiona? Miała być 1 marca. Tak, miała być 1 marca. Jak zwykle, no ten 1 marca stanął pod znakiem zapytania, potem był kolejny termin majowy. To ważna data także dla historii. Tutaj. Tak, zawsze biegniemy w okolicach 1 marca, ponieważ no to jest upamiętnienie tego dnia żołnierzy wyklętych. Trzeba było przenieść to w czasy bezpieczniejsze. W tym momencie rzeczywiście już jakby to spotykanie się, tych zakażeń nie ma, mogliśmy ten bieg zorganizować, bo to jest bieg na ogromną skalę i to nie było tak, że mogliśmy sobie jakoś tam wirtualnie troszeczkę pobiec. 15 sierpnia jest bardzo dobrym dniem, bo to jest święto Wojska Polskiego, czyli żołnierzy niezłomnych również, bo to jest też ich dzień, święto maryjne, więc wszystko się połączyło w to, żeby 15 sierpnia pobiec. No właśnie, jaki będzie przebieg tegorocznej imprezy? Wspomniała Pani o tym także, że odbędzie się w wielu miejscach za granicą. W wielu miejscach za granicą, około 300 miejsc w Polsce. Ta skala jest niewiele mniejsza, właściwie porównywalna do tych skal, do tych biegów przedcovidowych. Duże miasta musieliśmy, tamta ilość biegnących musiała zostać ograniczona, ale dalej biegnie za granicę. Dla Polonii jest to moment, kiedy oni mogą robić dokładnie to samo, co Polacy w Polsce. Kiedy mówią, że my tym Tropem Wilczym przybiegliśmy im Polskę, tak mówią bardzo często. Co jest też istotne, to jest też taki moment, kiedy oni mają okazję opowiadania o swojej historii, do tych biegów za granicą, oczywiście dołączają też członkowie ich rodzin. To, co jest przepiękne, to to też, że biegną żołnierze różnych narodowości, tak? W różnych mundurach i z tymi wizerunkami żołnierzy niezłomnych naszych mówią dlaczego, kiedy my ich pytamy, dlaczego chcieli pobiec, opowiadają naprawdę dają nam taką lekcję patriotyzmu i solidarności. Solidarności, ale no, żołnierze najlepiej rozumieją ofiarę drugiego żołnierza, bo oni tak naprawdę przyjęli na siebie też podobną gotowość, więc oni w ogóle o żołnierzach mówią przepięknie, a już o żołnierzach, którzy walczyli z komunizmem, to zwłaszcza żołnierze z zachodnich wojsk, no to mówią z przeogromnym szacunkiem. Czy będą jakieś imprezy towarzyszące? Tak, właśnie też dlatego czekaliśmy z tą datą, żeby to nie był tylko sam bieg taki indywidualny, ale żeby można było zrobić z tego rodzaj takiego dużego eventu rodzinnego, tak jak to się zawsze odbywa. 15 sierpnia dało nam możliwość, żeby to było jeszcze więcej tych imprez towarzyszących. Ja powiem może o biegu warszawskim, on zawsze jest taki przykładowy. Robimy też rodzaj wesołego miasteczka dla dzieci. Będą oczywiście rekonstruktorzy w mundurach, będą też pojazdy. Też nakarmimy, możemy trochę pobiesiadować, będą przede wszystkim też, będzie muzyka, będą koncerty rockowe na żywo, to jest też istotne, ale to co najważniejsze, to oddawanie krwi. Stanie duży krwiobóz, duży, no po prostu krwiobóz, między godziną 10 a 14, każdy, kto chciałby oddać krew, kto się poczuwa też do tego, że tą krew oddawać trzeba, kto chciałby wziąć udział w takim wielkim akcie solidarności Polaków, może to zrobić i to jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo stany krwi są naprawdę bardzo niskie, tej krwi brakuje bardzo, są wstrzymywane wręcz planowe zabiegi i to jest dzisiaj ta znowu jakby odpowiedź na tą potrzebę, wielką potrzebę społeczną, a my tu tak już szybciutko dodam, że każdy z nas teraz może się zastanawia, oddam, nie oddam, jeżeli możesz oddać tą krew, oddaj. Dlaczego? Dlatego, że wyjeżdżamy, tych wypadków komunikacyjnych jest teraz bardzo dużo i każdy z nas bardzo chętnie przyjmie tą krew jutro, jeżeli będzie miał taką potrzebę. Ta krew w banku krwi weźmie się tylko wtedy, kiedy stąd, że my ją po prostu oddamy. Wracając jeszcze do biegu, jakie dystanse czekają na uczestników? I co za wygraną, za pierwsze miejsce? Obligatoryjny bieg dla wszystkich to jest 1963 metry, czyli to jest nieduży dystans. To jest kolejny ten moment edukacyjny. W 1963 roku zginął walcząc ostatni żołnierz niezłomny i to właśnie jest tak ta klamra historii. Oczywiście w Warszawie mamy też dystanse takie, które są trochę większym wyzwaniem, bo na 5 kilometrów i na 10 kilometrów profesjonalizujemy też bieg pod kątem sportowym, czyli na tych na długich dystansach biegających czekają stoiska, takie stanowiska z masażystami, żeby pomagali. Oczywiście medal dostaje każdy, to nie jest ściganie się o pierwsze miejsce. Ale czyli medal dla każdego. Medal jest dla każdego, ale też zdobywcy pierwszych trzech miejsc dostają rzeczywiście nagrody specjalne. Każdy bieg jest tajmowany, czyli mamy pomiar czasu, sprawdzamy stan swojej kondycji, ale przede wszystkim robimy coś wspólnie z dziećmi, rodzinnie. To 1963 metry przebiegnie nawet wózek. Można się jeszcze zapisać? Można się jeszcze zapisać. Zapraszamy na tropemwilczym.org. Można jeszcze zapisać się do biegu też jutro na Forcie Bema, bo cały bieg jest na Forcie Bema w niedzielę, ale w sobotę między godziną 13 a 19 można odebrać pakiet i jednocześnie się wpisać, no i wziąć udział w biegu. Zapraszamy, proszę Państwa, ten bieg już za dwa dni, a opowiadała o nim Barbara Konarska, rzeczniczka projektu Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bardzo dziękuję za to spotkanie w naszym ogródku trójkowym. Sporo się działo, nawet helikopter przeleciał. Nie wiem, czy Pani zauważyła. Tak, były odgłosy walki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, również. Do usłyszenia. Do widzenia. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mu. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, takie pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie. tęsknię za twój dotyk. Gdyby nie miała tych okotnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez mienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki pudrowy pustan, niby fur, ale brak. Rzucać w oczy, oddam ostatnie obudzie za twój dotyk. Trójka. Program trzeci. Silver spoon, drank from the golden cups. Finest, finest dimes in these cup at a time.